Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix 2011 live din Costinești, ziua cu numărul 3, început de săptămână, luni, Olix și DJ Ang. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Ang, salutare tuturor celor care sunt în acest moment pe plaja din Costinești. Avem soare, în sfârșit o zi frumoasă cu soare aici la Costinești. Și de asemenea îi salutăm pe cei care sunt acasă, care ne ascultă în acest moment de acasă, cei care ne ascultă de la muncă, din mașină, oriunde ar fi ei. Sau cei care sunt în drum spre mare, cei care vor veni la mare. Noi suntem aici 8 săptămâni în Beach Bar, cum spunem noi. 8 săptămâni, da, până la sfârșitul verii, până pe 1 septembrie aproximativ, aici o să fim. Astăzi avem de făcut o lansare aici, în prima lansare din Beach Barul Kiss FM de la Costinești. Îi avem alături de noi pe băieții de la Sunrising, plus Alba Wings. Bine, piesa e Alba Wings, da? O să o lansăm în câteva minute, vreo 20 de minute, o să o ascultăm în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Dar până atunci începem cu Edward Maia și Vika, Stir a Love, o să un remix foarte tare. Da, un remix intens a music, un remix de afară. Și o să ne întâlnim și cu Plan Win, Ia Bibi, în câteva minute. DJ Young și Onyx cu voi împreună în direct din Costinești până la ora 6. Ca în fiecare după amiază, 2 ore, până la toamnă, de la 4 la 6, Summer Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Here we go!

Mix 2011 live din Costinești, Olic și DJ Ang împreună cu voi. Avem dedicații, om dedichis live de pe plajă chiar acum. Salutare, cum te numești? Yo, what's up, yo, my name is Sylvester. First of all, happy birthday USA from my friends from Chișinău, la mulți ani! Da, da, mă, okay. Am și uitat, e 4 iulie, e ziua Americii. Salutăm toți americanii care ne ascultă în acest moment. Dacă sunt pe frecvențele Kiss FM și eu sunt sigur că avem American people on the Kiss FM frequency. Yeah, of course, on the beach. Ar trebui să facem o intervenție pe final sau undeva, una numai în engleză pentru, și cu subtitrare pe radio pentru cei care... Kiss FM-ul poate fi dublat. Ok, bun, perfect, continuăm mixul. Puțin avem... mai acolo avem lansarea de care ziceam, Alba Wings, o piesă produsă de Sunrise Inc. O să ascultăm până atunci Shakira, Loca, Alessandro Vinai, Bootleg. O să ne întâlnim și cu Jeremiah, Down On Me, Chris Wallam, WMC Remix. Îmi place foarte mult, sună așa de plajă, de vară. Plus o piesă care a fost mega hit anul trecut, DJ Sava împreună cu Raluca, Love You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Eu sunt Amor Chestina Mix, suntem mai departe în direct live din Costinești de pe plajă, de pe nisip, din beach barul Summer Kiss. Olix și DJ Ang împreună cu voi. Și împreună cu noi, alături de noi în studioul Summer Kiss, se află băieții de la Sun Rising. Bine, nu chiar toți, nu știu ce ați făcut cu colegul vostru. În primul rând, salutare și bine v-am găsit la mare, primii invitați. Salutare, salutare, bine v-am găsit. Băi, se pare că suntem primii, nu pe anul ăsta. Da, sunteți primii aici. Băi, în studioul nostru de pe plajă. Să sperăm că într-un ceas... Într-un ceas bun. Într-un ceas cu Cook. Exact. Ok, bun. Împreună cu voi se află Alba Wings, pe care noi o știm cel puțin din place-ul Kiss FM cu piesa Say Goodbye to Yesterday, nu? Bună. Hello, hello, ce faci? Foarte bine, la mare, la Kiss Kiss in the Mix. Îți place la mare? Cum e vremea? Cum te simți? Îmi place la mare dacă ar fi și soare. Păi nu, că e soare, să știi, dar din când în când mai intră așa nori, dar e foarte bun de bronzat. Da, mai bate vântul, într-adevăr. Băi, noi l-am pierdut pe colegul nostru. L-am lăsat pe undeva pe autostradă, s-a întâlnit cu ceva și na, cu cineva, de fapt. Și l-am pierdut. Da, suntem noi aici, asta e important. Piesa, am înțeles de la voi că nu este împreună, nu sunteți împreună în piesă, doar doi, voi sunteți producătorii piesei, corect? Exact, exact. Noi am produs și primul single, Say Goodbye to Yesterday, și uite că a venit și al doilea. Foarte tare. Deci nu este un featuring, nu este Alba Wings featuring Sun Rising. Nu. Băi, ne ajunge. Am făcut prima piesă, a fost un feat, a doua un feat. Ajunge, gata. Chiar așa, da. Și a treia, în sfârșit, am scos și noi un single, Sun Rising. Gata, pe bune. Ok, a fost, cum se numește noul tău single? Walking on Fire. Bun, și ai venit cu varianta externă, frumos pregătită. Pregătită, cum trebuie, da. Da, totul e pregătit, clar, premeditat. Ok, perfect. Păi spor la treaba mai departe, succes cu noua piesă. Băi, mersi. Mulțumim mult de tot. Mersi și noi și, ce să zic, să meargă la fel de bine ca prima. Uite, avem poze care se fac chiar în acest moment de colegul Josh. Vor fi pe site-ul kissfm.ro și pe blogurile noastre și pe Facebook-ul Kiss FM, desigur, pe wall-ul Kiss FM. Și pentru că am trecut de 4:30, trebuie să spunem piesa, o puteți asculta în acest moment și pe urban.ro, o să fie acolo în câteva minute sau este deja. Și hai să-i dăm play, să o lăsăm să curgă și așteptăm părerile voastre și pe facebook.com/kissfmromania. Premieră la Summer Kiss, Alba Wings, Walking on Fire. Is it like what you feel? 'Cause it seems so real. Hey Summer, Kiss Kiss in a Mix. Ne-am întors în direct live din Costinești, live de la Marul Mării, de pe plajă. Oleg și DJ Young împreună cu voi. Suntem în ziua cu numărul 3 din cele 60 pe care le petrecem toată vara aici. Banda Lupilor de Mare și Sunrise Inc. invitați împreună cu Alba Wings în Beach Barul Kiss FM. Hello again. Hello, hello, hello, hello again. Adormisem aici că știi de ce? A dispărut toată lumea, nu știu. E așa, foarte liniștit. Din cauza vremii, nu? Din cauza vremii. Ne spuneți despre piesa voastră asta, nouă, știm deja, de când e lansată? Am lansat piesa, cred că acum, nu mai știu, două luni de zile ceva de genul. Se numește? Iana. Iana, ok. După producția nouă pentru Alba Wings, avem și o piesă din partea voastră. Voi anul trecut ați rupt cu Leak Shot, o piesă care s-a cântat mult și afară. Băi, a mers foarte bine în afară. Știu că s-a semnat cam peste tot, aproape în toată lumea. Știu că a rupt cât de cât așa prin Olanda, prin Albania, Portugalia, Spania, Grecia. Da. Se cânta aici în fața Beach Barului anul trecut, Leak Shot, era o mare demență. Așa. A fost ceva frumos. Ok, hai să auzim și piesa voastră, Iana. Dată de contact pe final, Facebook, Twitter, site-uri. Pe noi ne găsiți pe Facebook, Sunrise Inc. Official. Noi de fânt, da? Da, exact. Pe YouTube la fel. Pe YouTube la fel și pe sunriseinc.ro. Ok, baftă maximă, o pupăm și pe Alba Wings. Mersi frumos. Mulțumesc mult pentru invitație și știți deja, dacă vă place noul single Alba Wings, dați pe repeat. Ok, foarte tare și slogan. Bine, baftă, ceau, ne mai vedem la Summer Kiss. La revedere. Bye, bye. Continuăm cu Sunrise Inc. și Iana, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Olic și DJ Young, banda lupilor de mare. Avem două de requisturi momentan de citit, le-am pregătit aici, pentru că celelalte au fost pe viu grai, se zice, da, nu? Pe viu grai. Pentru colegii mei, Muri și Flo de la Bistrița, cu mesajul salutări de la Costinești, în paranteze semnează Ionuț. Și multe salutări de pe malul mării din Costinești pentru toți lucojenii de la Columbu sau Columbo, Vlad. Columbo, auzi, Captain Columbo. Mă gândeam așa, nu știu, citind de richisurile de mai devreme, că ieri au venit rezultatele la BAC, nu știu dacă te-ai uitat la știri. Nu, de când sunt la mare nu m-am uitat la știri, recunosc. Da, niște rezultate dezastroase la BAC. Noi le-am urat pe tot parcursul lunii trecute baftă celor care au dat BAC-ul. Așa că le spunem cu această ocazie felicitări celor care au luat și baftă multe celor care o să-l dea în toamnă. Sunt în număr foarte, foarte mare. Da, asta tot e. O să treacă pe la mare, cu siguranță o să-i vedem pe aici. Cel puțin câteva zile, fiecare om trebuie să treacă pe la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Party people in the club. Keep it moving.

piace, un manito che c'è. Ziua cu numărul 3, Olix și DJ Young. Început de săptămână puțin cam friguros, așa. Am avut vreme foarte, foarte frumoasă astăzi. Soare, foarte mult soare. Dar, din păcate, am avut și un vânt care bătea așa foarte, foarte rece, foarte... Da, eu zic că unii iubesc vântul. Unii au zis că vântul e foarte bun, că te bronzezi, că e foarte bun, că e perfect. Și nu simți căldurele... Nu, vreau să-i crazele soarelui. Nu știu ce zic eu, căldurele soarelui. Ok, mai avem încă 3 piese înainte de pauză. Aisa vine cu Sweet Embrace. O să ne întâlnim cu Nicole Scherzinger, un remix foarte tare, Wild Boys Club Mix pentru Right There. Și Hot Girls de la Doni și Elena Gheorghe, o super piesă. Doni ne-a promis că vine în curând cu videoclipul pentru această piesă. O piesă care are, cred eu, dacă mă țin bine minte, aproape 3 milioane de view-uri pe YouTube. Ceea ce este foarte, foarte bine. Continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss, Summer Kiss. Piesă foarte tare, Doni și Elena Gheorghe, Olic și DJ-a cu voi, transmit live din Costinești. Și apropo de Hot Girls, am avut o grămadă de fete foarte, foarte fierbinți astăzi, mai pe dimineață, pe plajă. Acum s-a cam răcit atmosfera, așa, s-au răcit și fetele, au plecat la masă, la somn, la discotecă, la nu știu. Le-a luat răceala sau ce? Probabil. Sperăm că mâine să fie vreme mult mai frumoasă. Oricum, e un început de săptămână bun față de zilele trecute, când n-am avut o vreme extraordinară. E chiar plăcut, adică n-au venit 50 de grade din prima. Ne iau așa ușor, încet, nu? Ușor, ușor, lăsăm hainele de ian la casă. Lăsăm geaca și paltonul la hotel și venim pe plajă să ne bronzăm. Foarte bine, Smiley, Dream Girl, imediat după pauză, prima piesă. Plus Nadia Lee, Rapture. Și Delia vine cu... Dale. Bine, este donde. Da, acum ce să-i faci? Facem o pauză scurtă, retoarcem în câteva clipe înapoi în direct în toată rețeaua Kiss FM. Salutăm pe Mr. Boba de acolo din studio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss, Kiss Remix, DJ Ang și Onyx împreună cu voi. Ne-am întors înapoi în direct de aici, de pe plaja din Costinești. Live de pe nisip, foarte frumoasă vremea, soare, vreme bună, multă lume la plajă. Mai stăm încă 3 piese și plecăm și noi acasă. Mă rog, acasă la hotel, adică. Da, la hotel, că asta e casa noastră până până când? Până la începutul, da, până. Poți să spui până la toamnă, că sună foarte bine. Dream Girl, Smiley, un remix Radio Killer. O să ne întâlnim în câteva minute și cu Nadia Lee, Rapture, remixul 2011 semnat Avicii. Și Delia vine cu Dale. Dale, Dale, punem niște Dale, nu? Sigur, am zis și el. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, live de la Malul Mării, în toată țara, din Costinești. Ahoi! Ahoi! I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying.